miksuje dla was DJ Lapiforce. Szakal nadchodzi. Zajebista. Przyszedłem na świat, 7-1 roczny. Kielce, moje miasto, moja mała ojczyzna. Zajebista, to jest oczywista sprawa. Mój dom to pocieszki, a pocieszki to zabawa. Stary, taka właśnie klima, czy lato, czy zima. Deszcz, czy słońce, zawsze tam było. Na marcu do słońca małego, musiałem stawiać życie czoła. Obór to kumple, to była dla mnie szkoła. Stary, imprezy, kanciapy, rodziny policyjne. Wojny już się dom, niewinne dzieciństwo. Stary zapomnij, nie jedna osoba jeszcze nieraz odwomni. Jak to było, kiedy osiedle się bawiło. Wspomnijmy nie raz, jak to wtedy stary było. Warszawa Zakopane, Kraków Limanowa, Małpa i ja, jeden wielki giga. Szukają nas straży, milicja nas ścigamy, kupujemy domek zabaw. Żółty z kwiatkami, firankami na dopłatkę. Niełatwe czasy, stary, ale była jedna rzecz. O niej myślałem tak, wydać kiedyś swoją własną płytę. Pojechać w trasę, zgarnąć kasę i kobiety. Mieć własne sklepy, dom i rodzinę. Swoje własne studio i nie martwić się o jutro. Rok 9-1, nowe klimaty, znowu uderzam przed siebie. Francja, półroczna hip-hop szkoła. Kumple, budowa, muza dookoła mnie. Rok 9-2 tu się zaczyna, muzyczna lawina. Tworzy się klima i powstaje. PM Kulni, pierwsza płyta i wąską usłyszała. Heroj wszystkich wita was, tak to był. Potem koncerty ze wzgórzem i Liro. Uderza ponownie, rok 9-5 już każdy wie. Tak na mnie wołają. I inne klimaty, trasa koncertowa, proszę nagrody, wywiady i test. Gdzie przyjaciela, gdzie wróć się czaj? Rok 9-5 to jak czary albo mary. Rok do Brooklyn i Ice Team, moi przyjaciele. Czy to ja wasze sny? Rok 9-6, Bafangów, potem L97. Mamy rok 9-9, moja nowa płyta, całkiem nowe nadzieje. Bafangów, cześć dróg, stary, co się dzieje? Szakal nadchodzi, rok 9-9, nikt mi nie przeszkodzi, ale ty.

cheer off a fortune. This so don't cheer off a fortune. This so don't cheer off a fortune. This so don't so don't cheer off a fortune. This so don't cheer off a fortune. So don't cheer off a fortune. Moich myślach wciąż czyta. Ciebie tak.

Tylko dzisiaj razem ten jeden raz.